بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعقل سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك ابن أحيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشعر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث. والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويدر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. عن أبي إسحاق قلنا أبي لك حبيثي لك أبو إسحاق أركني سكينا شين سعد بن أبي وقاسين سعد بن أبي وقاس أبو وقاس شين مالك ابن أحيب شين مالك بن أحيب شيكم مالك بن أحيب بن عبد مناف شيكم عبد مناف بن زهرة شيكم زهرة بن كلاب شيكم كلاب بن مرة شيكم مرة بن كعب shi kuma ka'abu dan lu'ayyu ne. Saboda haka Sa'ad ibn Abi Waqqas al-Qurashi al-Zuhri shi ba Quraishi ne kuma daga Bani Zumrata radiyallahu anhu, Allah ya kare da a gare shi. Dan haka shi kawo ne wurin Annabi alaihi salam. Wa itana na Amina az-Zuhriya shi ma kuma az-Zuhri shi sa Annabi alaihi salam yake cewa haza khali, wannan kawo na ne ayyukun ya tini bi khalihi, wai zai zo mun da nasa kawo. Ahadul ashratil mashhud lahum bil janna radiyallahu anhum, ɗaya daga cikin goman da aka yi wa shaida aka yi musu albishir da aljanna, Allah ya kare da a gare shi. Shi Sa'ad dan Abi Waqqas yana da dangantaka da Annabi alaihi salatu wassalamu ta bangaren mahaifiya, sannan yana daga cikin wanda suka musulunta da farko, ko mai ƙarfin musulunci, sannan ko mai ƙarfi na hali ko mai ƙarfi na jiki. Sannan shi ne farkon wanda ya fara harbi a musulunci a lokacin da aka je yakin Uhudu. Abu ya ɓaci, Sa'ad ya zo ya tsaya a gaban annabi alaihi ya masa garkuwa annabi alaihi ce kowa ya zo ya dinga juye masa kwarin ya dinga juye masa a gaban sa shi ko ya dauka yake harbin saboda ka shi Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu karfi da iyawa ne akwai karfi kuma akwai iyawa sannan kuma ga addu'a da annabi alaihi salam yayi masa yace Allahumma saddid ramyahu Allah ka daidaita harbin sa duk abin da yake harba sai ya kafa wa ajib da'awatahu in yi addu'a kuma ka amsa saboda kai mujabud da'awati ne da yayi addu'a da Allah ya amsa in yi harbi kuma sai ya kafa kuma duk abin da ya harba sai ya sango shi a karin sa in dai harba abu sai ya sango radiyallahu anhu ta sango wato alamar karfi ce wato isan a ce abu ya sango in harba abu sai kibiya ta fita ba za ta makale a jiki fit za ta wuce dan da zaka ajiye masa dutsen nika irin namu hana gori guda biyar ka jera su guri daya in ya taba ki bai harba sai ta so kaf za ta fita ba ta tsaya ba kusan wancan zamanin duk irin haka suke in annabi alaihi salam zai bada misalin lalacewa ko mutun ya fita daga addini sai ce muruku sahami min ramyati inda kibiya take fita daga cikin abin da aka harba so da karfi ne da su dan tsansa kadai yakan kai kilo 70 kuma wuyan hannunsa yana kaiwa kilo 70 da aka in ya ja 70 ga 70 nawa kenan 140 to hannunsa guda biyu suna kaiwa kilo 140 so haka da abin da ya harba sai ya yi sango ya fita sannan kuma karfan kibiyar ba gwangwani bane bakin karfe ne sosai sannan itacen da aka sa kibiyar a jiki shi ma mai karfin gaske ne sannan bakan kuma haka shine yasa a nan Madina a yanzu akwai abun nan din nasa shine tunda nan ga masu nunawa kaga bakan nasa wannan shine bakan nasa yayi tsawon mutum a tsaye ko mai karfin gaske ne mai kauri eh kuma sannan a tankware yake sosai ba wai mai kake bane shi kansa tabe shi kuma wannan ai harbi ba karamin abu bane to haka ya dinga sai da ya harba so dubu annabi alaihi salam yana ce masa irmi sa'adun fidaka abi wa ummi irmi sa'adun fidaka abi wa ummi ko shi haka yake ta fada ko annan in ka je gurin da bakan yake zaka ga an rubuta wannan hadisin addu'ar da annabi alaihi salam ya masa irmi sa'adun fidaka abi wa ummi zaka gani to sannan yana daga cikin goma wanda ake wa albishir da aljanna so kuma goman da aka albishir da aljanna an yi sadan idar da ɗaya daga cikin sallolin farilla annabi alaihi salam yana juyowa sai ya ce abubakarin fil janna umaru fil janna aliyu fil janna usmanu fil janna usmani fil janna aliyu fil janna sai ce sa'd ibn abi waqqas fil janna abdurrahman ibn auf fil janna az-zubair ibn al-awwam fil janna talhat ibn ubaydillah fil janna abu ubaydah ibn al-jarrah fil janna sa'id ibn zayd fil janna radiyallahu anhum shi sake kiransu al-ashratul mubashshiruna bil jannati Allah kare da a gare su Sa'ad yace za'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'uduni ama hajjatul wada'i manzo Allah mai tsira da mancin Allah ya zo duba ni alhaji lokacin haji shekarar hajin ban kwana dubiyar ku min waje'in ishtaddabi na wata rashin lafiya da ta yi min tsanani rashin lafiyar sa ta yi tsanani an zo aikin haji to annabi alaihi salam ya je gida duba shi anan wannan kalmar ya'uduni ama hajjatul wada abinda take nuna mana shine ziyaran na sama zuwa ga na ƙasa shugaba ishu ziyarci wato na ƙasa da shi kuma ta nuna mana tawaru'un annabi alaihi salam ta nuna mana jinkan annabi alaihi salam ta nuna mana yanda annabi alaihi yake ji yake wa sahabbansa ruwanullahi alaihi shine yauduni tawaruu na annabi alaihi salam a mazaunin sa na shugaba shine yaje duba wanda yake na kasa da shi bai ce kai aika masa ba ba sai na je ba rashin lafiya ce ta yi masa tsanani da annabi alaihi salam ya ji to su sun san koyaushe annabi alaihi salam ya je guri to gindin magani ne duk wata matsala an zo ƙarshen ta fa qultu sai nace ya rasulullahi inni qad balaga bi min alwaj'i matara abinda wato rashin lafiya ya kai mun tsananin da kake gani yanzu ya kai mun wannan tsananin to kuma zaka ga wani abun mamaki nasu akwai hakuri kuma akwai tarbiya ta annabi alaihi salam cewa rashin lafiya ibada ce kankare zanubi ake daga daraja ake ga haji aka je annabi ne alaihi salam ya je duba shi bai ce masa yi mun addu'a Allah ya janye rashin lafiyar ba gaba daya bai yi ba shi kuma annabi alaihi salam bai ce zan maka addu'a ka warke ba gaba daya sai ya bashi haka an haka Allah yake son sa wankare masa zanubi zai abure zanubin ya kankaro to sabanin yanzu da ba mu da hakuri ko musqala zarratin sai dai wanda Allah ya taimaka ko kakarashin lafiya ta tashi sai a giyice ko ta wace fuska sai aga sai an warke dan haka yanzu masu dubiya sun tashi daga dubiya dan mai duba mara lafiya yanzu ya zama likita likitan makon zalzal yana zuwa zai ba da shawara kaza za a yi masa kaza za a yi masa sai rodaddu zautattu kuma sai su dauka sai su je su yi goban wancan yazo ko an jima shi ma tashi shawara zai fada sai a dauka a bi shawarar likita na gaske wanda za ta yi amfani sai a batta sai a je a shiga abubuwa to wannan tarbiya ce ta musulunci akwai hakuri da juriya to sai ce ya rasulullahi kaga irin yanda rashin lafiya ta kai mu wa ana zumale ni ko mai dukiya ne in ka ji balarabe ya faɗo wannan zumale to ba fa mai karamin kuɗi bane dukiya ce ma dudiya yake da ita shine zuma ce ni mai kuɗi ne wannan ya nuna halaccin tara dukiya a musulunci ta hanyar halak ba laifi bane musulunci baya gaba da dukiya baya gaba da masu dukiya abinda musulunci kawai yake so a nemi hanyar kashe tara ta yanda halitta shari'a ta ce a kuma kashe ta yanda shari'a take shikenan wala yarisuni illa ibnatul li ba wanda zai gaje ni sai ta guda ɗaya tak ita kadai ke da ita a lokacin amma daga bayan ta yi ayya maza da yawa bayan wannan hajjin ban kwana din afa atasaddaqu bisulsai mali nayi sadaka da kashi biyu bisa uku na dukiyata kala la sai annabi alaihi salam ce a'a ita wannan sadakar ta kunshi ma'ana biyu imma zai yi wasiya ne da kashi biyu bisa uku dukiyarsa imma zai rabar da ita nan take a kowanne a cikin annabi sai la ba za ka yi ba qultu sai na ce fa shadur ya rasulullahi zan raba bi ya rasulullahi zan raba biyu daidai wa daida in sadaukar da rabin dukiyata fa qala la sai annabi alaihi salam ya ce a'a qultu fa sulusu ya rasulullahi zan kasa kashi uku in dau daya bisa uku in bayar ya ma'aikin Allah qala as-sulus sai annabi ya ce as-sulus sai ya shuru ya gintse maganar akwai kari sai as-sulusu kafi ka daya bisa uku ya ishe ka was-sulusu kasir domin ku sulusi daya bisa uku mai yawa ne au kabir ko abu ne babba mai gwabi shine har yau masu harkar tattalin arziki da abinda suke na giggina abubuwa na dukiya da cire wani abu a cikin abinda mutum yake da shi akan sulusi suke ta ginawa mafi yawansu kuma masu tattalin arzikin da duniya ba su san annabi ne a rasmi aje ka'idar ba sulusi sai ce yana da yawa kuma abu ne mai gwabi innaka antazara warasataka aganiya kai ka bar magadanka suna da wadata khairu min antazarahum alatan shi yafi akan ka barsu talakawa ya ta kaffafuna nasa suna ta roke roke mutane suna bara wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaji biha wajhallahi cewa kai ba za ka ciyar ba da dukiya ka komo kankanta ciyarwa tabtaji biha wajhallahi kana nufin zatin Allah da ita illa ujirta alaiha sai an baka lada akan ta hatta ma taj'al fi fimratika har abinda zaka sa a cikin bakin mai dakin kamatarka ka gutsira ka sa mata sai an baka lada to nan hadisin me isa annabi alaihi salam ya hana sa'adu ya rabar da dukiyar sa kashi biyu bisa uku ko rabi a cikin ta yace sai dai ya bada kashi daya dalilin hanin abu biyu na ɗaya shine an tazara warsa taka a ganiya khairu min an tazarahum alatan kabar magadanka suna da wadata shi yafi ka barsu talaka suna roƙon mutane shine dalili na ɗaya na biyu kuma innaka lan tunfiqa nafaqatan yana gaya masa in kuma ka rayu ba mutuwa kai ba lan tunfiqa nafaqatan wannan dukiyar da na hana ka karbar da ita in ka dauke ta zaka dinga ciyar da ita ko mun kankanta tabtaji biha wajhillahi illa ujirta alaiha kana nufin zatin Allah sai an baka dibbin kowanne alheri ne a gurinka ka rabar da sulusi ka bar iyalinka da dukiya alheri ne a garinka kuma ka tashi rashin lafiya ka baka ka warke baka mutu ba ka kuma ci gaba da narka dukiyarka hanyar da Allah yake so shi ma alheri ne a gare ka masu kafa wannan dalili akan kayyade iyali sun fadi wannan ɗaya fuskar ta rusa wancan magana dama mutane sukan dauki wani bangare na hadisi ko na aya sai su gina san zuciyar su akai su rufa ɗaya bangaren saboda haka annabi alaihi salatu akan abu biyu ya hana shi alaihi salatu wasalam da lan innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaji biha wajhallahi illa ujirta alaiha da kuma an tazara warsataka a ganiya a khairu min an tazarahu alatan yatakaffafuna nasa sannan da ya hana shin alaihi salam an ce saboda rashin lafiya ne inda lafiyar sa kalau ba zai hana shi rabar ba kuma sai na Abubakar dan ya rabar da dukiyar sa kaf yace da shi mai kawar musu sai yace na bar musu Allah da ma'aiki saboda lokacin zai sake fita nema kuma za su sake shigowa naka ba zai hana shi ba alaihi salam to anan annabi alaihi salam ya nuna mana wato munufa niyya amfaninta cewa duk abin da yake na halak mubahi kake yin sa cikin badangarci muddar ka saka niyyar Allah a ciki sai ya zama ibada kuma sai Allah baka lada mutum a gidansa yana wasa da iyali ana wasa da dariya ya gutsuro abu ya saka mata a baki anan tunanin lahira ma babu shi tunanin ibada babu shi amma in dai nufin lada yake to ya zama ibada Allah ba shi lada zai kwanta mutum zai yi bacci yayi shi da saleba amma sai nufin ba bacci zan yi kawai na al'ada ba so nake ne bacci dan in na farka da samu karfin jikin da zan yi karatu ko in samu lafiyar jiki da nishadi zan tashi in yi kar in na fulfuli in wayansu ayyuka na gari to wannan baccin nasa ya juya ya zama ibada lada Allah zai bashi kala sai Sa'adi yace fa qultu ya rasulullahi sai nace ya mawakin Allah ukhallafu ba'da ashabi ni yanzu za a jinkirtar da ni bayan abokaina ma'anar wannan zan tafi za ku tafi Madina ni ina kwance a Makka ba ni da lafiya za a banna a bayan sahabbai abokaina kenan ni na zauna a Makka su kuma sun juye sun tafi a Madina sun tafi Madina dan haka yake jin tsoron ko hijirarsa ta warware domin dukkanin sabon annabi alaihi suna jin tsoron hijirar su ta warware sun bar Makka sun koma Madina saboda zatin Allah to gashi kuma yanzu ya dawo gashi za a koma Madina kuma ba tare da shi za a koma ba yana jin tsoron watakila hijirar su ta warware sai kai kara gurin annabi alaihi salam kala sai annabi alaihi salam ya ce innaka lan tukhallafa kai ba za a barka ba fata amala amalan ka aikata wani aiki tabtaji bi wajhallahi illa zatta bihi darajatan warfata ko madan irin aiki kai kana nufin zatin Allah da shi sai ka ƙara samun daraja da shi a aljanna warifatan da kuma daukaka a aljanna so da ka ba komai wala allaka to nubu'at ta zo zai faɗi abinda babu shi nan gaba abinda zai same ka sai ce la allaka wa sarasat wata kila kai an tuhallafa za a jinkirta maka wato kai tsawon rai za ka zo mai tsawon rai hatta yanta bi bika aqawamun har wata jama'a ta amfana da kai wai wa darra bika akharuna kuma a karya waɗansu da kai a rushe su sai na gaya masa wannan nubu'atu ce ta annabi alaihi salam bayan ya warware masa matsalar dukiya da wasiya da bashi fuska biyu in ya rabar da sulusi a halin rashin lafiya in ya mutu a haka ya samu alheri in ya bar dukiyarsa kuma ya rayu ya samu sauki ya ci gaba da saka ta inda Allah yake so shi ma alheri ne a gare shi sannan abin da yake jin tsoro na rushewar hijira bata rushe ba barinsa a Madina barinsa a Makka sauransa bai su koma su tafi da aikinsa da ya yi a Makka tunda bai a ransa bai nuna ya warware hijira ya dawo gida mahaifarsa ba to Allah zai rubuta masa lada kuma sai ya ƙara masa daraja a aljanna sai ya ƙara masa ɗaukaka a aljanna sannan sai ya kuma yi masa albishir cewa za ku kai tsawon rai in kai tsawon ran nan abu bi ne zai faru yan tafi abika a ƙawamu wata jama'a za ta amfana da kai wayo darrabika akharuna wata jama'a kuma za ta cuta za ta kare ta hanyar ka to hakan kuma aka yi ya samu sauki kuma ya haifi ƴaƴa maza da yawa sannan annabi alaihi salatu wassalamu ya bar duniya Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu yana nan sina Abu Bakar radiyallahu anhu ya zo ya khalifanci shi ma ya gama ya bar duniya Sa'd radiyallahu anhu Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu yana nan sannan sina Umar radiyallahu anhu ya zo ya hau to sannan a garin yaki da aka ce za a yaki Sawadil Iraq yakin da aka yi na ƙasa Faris da aka yaki Faris to da aka je wannan yakin bani sunan yakin mana Qadisiyya to da aka je musulmi suka je aka yaki sai Farisa suka tura jadawaihi a karkashin ko musulmi suna karkashin Musanna ibn Harisa radiyallahu anhu da aka je sai suka karye gadar da musulmi suka wuce tsallaka sai sun tsallaka ruwa sai suka karye gadar ba dama musulmi su dawo ko ba dama a kai musu taimako su kuma can su ne da ƙarfi suka yi rundunar musulmi raga-raga sai suna Umar radiyallahu anhu ya ce to tunda abin ya zama haka shi ne zai tafi da kansa a yi kowace za a yi ko a musulunci ko a kafirci to har ya fita an tafi a hanya sai suna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya ce masa a yaƙi sai da uwa kai ne uwar idan aka je rigimar yaƙi ta sha kanka to wa zai tsara yadda za a yi saboda haka abin da nake ba da shara ka koma Madina ka zaɓi wani mutum a naɗa shi ya tafi ka ba shi wannan aiki sai ya sauka sai ce to a ba shi shawarar wa ya kamata a naɗa sai suka ce al'asadu fi barasinihi zaki jan zaki wanda yake da rero shi za a bawa shi ne Sa'd dan Abi Waqqas sai ci tona na dashi sai ji daɗi saboda Sa'adu kibiya bici akwai ƙarfi akwai iya yaƙi sannan akwai kuma abin da duk ƙarfin soja yake amfani wannan harshen nasa in yi addu'a ko shekara nawa Farisa ta kafu sai ta rushe saboda sai ya ce ya harbi Farisa a ƙahon zuciya da Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu shine Sa'd ya tafi sai ya ce masa radiyallahu anhuma in ka je ka tabbatar kana bani labarin halin da kuke ciki kamar kuna gabana a Madina. Saboda kullun Sa'adu ko ta kwana yake masa, kullun ta kwana ci yake a lokacin ba waya. An san yadda ake yin ta kwana a lokacin, za a zo kamar misali a fage nan, to sai a aje mutum a kofar kabuga da raƙuminsa, sai a tafi can kamar janguza ko lambu ko gaba, dan sai a aje wani anan, shi ma anan yake kwana yana tashi da raƙuminsa, sai a tafi gaba haka haka har da yi a tafi, in ma Sokoto ne da an yi wannan. Saboda haka ana son ba da wasiƙa da wani ya zaburi raƙuminsa daga nan fage yana zuwa kabuga ko sai ba sai ya dawo, shi kuma can da ya zaburi nasa yana zuwa lambu sai ya bayar sai ya dawo. Saboda haka nan da nan za ta isa, kowane ba zai tafiya mai nisa ba, zai isa inda ake so. To haka suka dinga yi. Yana gaya masa kullum, sai na Umar radiyallahu anhu yana ce masa, ka yi ƙoƙari da kai da sojojinka ku tabbatar ba mai saɓa wa Allah, domin kuna yaƙi ne yanzu kowane mutum ɗaya da mutum goma sha biyu. Idan muka yi daidai da su gurin saɓon Allah, to sai wanda ya fi wani yawa ya fi wani ƙarfin makami. Amma muddin muna tare da Allah, yawansu da ƙarfin makaminsu ba zai cutar da mu ba. Sa'ad ya dinga wannan rajin, yana ta gaya masa yana ƙoƙari, sojojin nan suna tafiya a kan daidai, a shiga wannan a yi wannan, a shiga wannan a yi wannan. Sa'ad yana tafiya, a ƙarshe sai kamu da rashin lafiya, kuma ciwon ƙafa sai ta kai ba ya iya tashi, sai dai a ɗora shi a karen gado a ɗaga shi. Amma a haka yake tafiya da yaƙin, yaje aka je da shi aka yi sansani aka yi masa gurin zama. To da ya zauna kafin a fara yaƙin, ya musu bayanan abokan gaba da abin da ya kamata a yi, to sannan kuma sai ya addu'a. Wadda sai na Umar radiyallahu anhu ita yake so, sai ce to idan aka je zan yi kabbara ta ɗaya, idan ne kabbara ta ɗaya kamilu jesha hayyul jesha bi akmalihi, ku daidaita sojoji su zama kowa cikin shi, idan ne ta biyu sai ku fito ku mubaraza. Shi mutumin Farisa bai san mubaraza ba, Balarabe shi ya sani. Mutum ya fito tsakanin abokan gaba ya zara kan sakali yi kirari ya ce ina mai tarata, sai wani ya fito gaba da gaba za a gwada irƙashi, sai ku yi wannan. Idan kuka yi wannan, so da shi ya riga ya san su, ya san yadda Larabawa suke da ƙarfin hali da kuma ƙarfin jiki. Ya ce idan kuka jefa su cikin rikici suka ruɗe, to zan yi kabbara ta uku sai ku afka musu gaba ɗaya kafin su shirya. Shikenan Sa'ad ya zo aka ɗora shi a kan inda za a ɗora, yana kallon abin sojoji suka yi sahu aka yi parade. Parade ɗinsu su kuma daman wani ne zai hau doki yana zaga ta gaba, yana cewa in yakun minkum 20 sabiruna ya gabi dumi ataini, yana kaiwa yana kowa. Wani yana cewa Allah Allah Allah Allah in tazhar fi dunya jama Allahu laka dunya wal akhira, in ka guji duniya Allah zai hada maka duniya da lahira. Wani kuma yana cewa fi aidikum wallahi asikum, annunku akwai wanda ba zai saba muku ba, shine takobi. In kuka tsaya antum a ayanil arab, ku ne idan Larabawa, ku ne idan musulunci, tuqabiluna ayanil ajam, in kuka yadda kuka bada kanku to kun ya karya musulunci. To wannan shine fara din da ake ana zaga ana gaya musu, ana zaga ana gaya musu. Sai Sa'ad ya addu'a ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala allazina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Sai ce fansurna ala alqawmi alkafirina, sai ta ce kalmar da sai na Umar radiyallahu anhu yake so yaji ta fito daga bakin Sa'ad, tunda ya faɗi wannan Farisa ta kare ko me za ta yi, fansurna ala alqawmi alkafirina. Shikenan. yana yin wannan sai ce Allahu Akbar sai suka daidaita sai ce Allahu Akbar sai suka fara zara takubi suna fitowa ce akwai mai tarata akwai mai tarata sai shi Rustum shugaban sojojin Farisa sai ce Hormuz tashi ka fita sai ce ni din ya sunan wannan sai aka ce Harisul Adfal sunan wanda ya fito mai tsaran kananan yara in ana yaki yara yake gadi shine ya fito ta jika sai kashe shi yana fita suka yi gaba da gaba aka buga aka buga sai ga Hormuz a ƙasa Harisul Adfal ya suka tsinin takobi akan kirjin sa kaga sai ya dauko shi a doki ya doro shi ya kawo sai Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yace gashi an ce ɗaya daga cikin komandojin sojojin su ne mun kamo shi sai aika da shi Madina suna cikin gigi cewar wannan an fara kariya su sai Sa'd yace Allahu Akbar yana yin ta uku sai suka afka musu to shine aka dinga dauke ba dadi aka dinga dauke ba dadi aka dinga dauke ba dadi sai da a wannan ranar aka rasa musulmi guda 800 ai guda 1800 1800 suka mutu su ma nasu 1800 sai da suka mutu sannan ma'arakar Talah aka sake shiryawa bayan gari ya waye suka sake yin arangama sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa ku fa dai tabbatar ba ku saban Allah ku tabbatar ba ku sabawa Allah sai ya tura masa da madadi shine wanda a yanzu zamani ake cewa enforcement sai ya tura masa kawo ibn Amr tare da mutum 5000 su je yana zuwa sai ya ce a aika wa Sa'd a aika wa Ka'ka ya tura mutum sai a cire shi ya dakata ya raba rundunar gida 70 mutum 70 70 eh qasimul jaysha haka yace 70 rajula ila qasimul jaysh ila fi'at rabarin dina zuwa jama'a jama'a kullu fi'atin bi 70 rajula kowace jama'a mutum 70 sai su taho in suka yi wajerin gwano suka taho abokan gaba suna gani kuna shigowa cikin nan sai 70 da sake tahowa to mutum 5000 aka raba 70 70 zai kawo su karewa to wannan intimidation tactics kenan a wajen yaki kamar yadda yanzu ake atasayan soja su fito da makamai ana gaya wa abokan gaba ne ku yi hankali da ni kamar yadda in za a yi damba ya daura goraye ya kawo kambu ya saka ita ho yana zagawa ana taka da kyar wani ma dau hannunsa daura akan wani to ana gaya abokan gaba karkatare ni to shine intimidation tactics sai ce su dinga fitowa 70 70 70 suna zuwa sai ka kawo ya ce da shi me ake ciki yanzu sai ce yanzu a halin mubaraza ake sai ce bari mu fita za ka huta ya ce ba huta na zo ba ina fita sai ce ya Abu Dalib Faris ayyukum yastaqu ila sayfi ina jaruman Faris waye yake sha'awar jin takobi na tsakiyar kansa ha sai Rusul ya ce ya lahu min Faris wannan ya isa jarimi daga tafiya bai huta bai huta sai ce ja da waihi fita kai ka karye musulmi a mokiyatul jisr karkashin Musanna ibn Harisa fita ka karye su sai ce ani babban komanda ne sai ce ai wannan aka fi so dan ka kashe shi ka jefa su a cikin tsoro yana fita kankace mai wannan ya kai shi jahannam sai sake cewa ya Abu Dalib Faris ayyukum yastaqu ila sai da yabi da muwaraza da mutun 100 to wanda sai da kashe shi kai annan mutane Allah saka musu alheri duk sai da kashe shi nan da nan aka fara dauke ba dadi suka karya su yana ganin haka sai ce a fito da giwaye dama suna da giwaye an musu akwatuna da bangale da kibau shikenan suka fara kankace mai wannan dokin gigiwa sai furgita sai fadi sai kare sai ta taka shi ta taka mai dokin nan da nan akwai bajila wani bangare ne na sojojin musulmi ana kiransu bajila sai suka zo sai sun ga suna da ma'anawiya suna da karfi wajen iska su karya su sai suka fara fitar ta kansu. Sa'adi yana ba lafiya, yana kwance kafa a dingishi haka, sai ya maza ya ce a kira masa Banu Asad. Su daman sunansu kenan Banu Asad, sun gaji ƙarfi da gwaninta harbi da rashin tsoro. Sai ce Sa'idu Bajila, ku taimaki Bajila, amma abin da nake gaya muku, giwa tana da rauni ta guri biyu, da idanta da hancinta. Duk harbin da za ku yi idan giwar da hancin za ku dinga sau. Sannan wannan abin da aka ɗora, falangalan da aka ɗora aka ɗaure shi da jirgi, ku dinga shiga ta ƙarƙashi kuna sa wuƙa kuna yankewa. Shi yasa yaƙi sai da wuƙa. Nan da nan Banu Asadin suka shiga, suka fara ruwan kibiya. Waɗansu ko suna shiga suna yanke fangalan, abin yana faɗuwa, ana harbin giwar da wani ya buga mata wuƙa a ido, ya cire idan, ya buga wa idan, ya buga wa hancinta. Kankace mai wannan giwayen sai ga su a ƙasa. Na kan giwan kuma duk an zubar da su, suka fatattaka wannan, shi kenan suka gama da su. Aka sake wata arangama, suka sake fito da giwayen, sai da su gama da su nan ma. An ce yadda suke son mutuwa ya fi yadda mai jin ƙishira ke so ya sha ruwa. Haka sabon nan suka nuna a wannan lokacin. To shi ne ma'ana annabi ce Allah ya ta yanta bi aka ƙawawa. A nan musulunci ya ƙaru, shi ya musulunci kaca-kaca. Sannan suka ya kore su, suka koma ne Hawinde, kuma akwai Naharul Furat a tsakani. Sai ce ai sai an haura an can an kwace Hirfatar. To a nan ne wannan yake tambayarsa Sina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu yake cewa kana jin shakkun sojojinka, kana jin akwai mutum ɗaya mai sabawa Allah? Yace babu. Yace to wannan ruwan ba zai hana ku tsallakawa ba. To anan sai yace suwaye ƴan gundun bala. Sai kakawo dan amri ya fito yace gani, sai cewa za su mara masa baya. Sai suka ce ga mu. Sai ce wane ne kuma zai sake shugabantar gundun bala? Sai Mu'anna ibn Harisa ya ce gani. Sai ce suwa za su mara masa ba, sai ce ku shiga ruwan. Kowanne ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ku tsunduma. Ba wanda kofatan dokin sai nitsi. Amma in za ka saka bene hawa wajen 50-60 sai nitsi. Suka taka mutum ɗaya ne ƙwaryarsa ta faɗa. Ruwa zai tafi da ita, ya ce Allah zan zama hana rantsuwa. Sai ruwa ya dada ita. Suka haura. Da suka haura suka tunkari Farisa, suka dinga harbinsu da kibiya, suka sake korarsa. Sannan suka nuna masa ishara, shi Sa'ad ya zo da mutum 30,000 suka haura. Shi ne suka shiga har fadar sarkin ya gudu shi ya zujjuru da Salis, ya kwashi abin da zai kwasa. Sa'ad ya shiga sallar al'asar yana kamtar kumin jannatin wa uyuni wa zuru'in wa maqamin karim wani amatin kanu fiha faki'in kazalika wa awrasanaha qauman akharin. Shi ne tanabbu'ati na annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da ya ce masa zai faru sai da ya faru. Ya ruguza Farisa, shekara 4,000 duniya ta ce ta fi kowace daula karfi, amma ya kwace ta radiyallahu anhu. To musulmi sun ƙara, anan ne aka samu cika alƙawari da annabi alaihi salamu ya yi wa Suraqata dan Malik a ranar hijira. Ya ce masa za a ci Farisa, za a sa maka munduwa ta sarkin Farisa Kisra. To wani lokacin ne aka samu munduwar, aka ɗauko ta aka sa masa radiyallahu anhu. Sannan su daular Farisan aka ruguje ta, ta tafi ba da bautar wuta ta ƙare. Shi ne wanda mafi yawansu har yanzu ba su daina jin haushin wannan abin da aka yi musu ba. Sun shiga cikin musulunci, amma don su yi zagon ƙasa, kuma suka yi zagon ƙasan, suka shigo da shi'anci na lalata aƙidar musulunci da wargaza al'ummar musulmi da kuma yin haɗa baki da muƙiya a zo a dinga cin karimin musulmi. Wannan kishin daular da aka ruguje shi yasa suka yi haka. Kuma har yanzu ba wanda suke jin haushi irin Sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya tura aka je aka ruguje wannan daular Sasana. To amma alƙawari ne annabi sai ya ce haka Allah zai maka, za a jinkirta maka ya tsawon rai. Wata jama'a za ta amfana da kai, wata kuma za ta cutu da kai. Farisa ka ta cutu. To bayan annabi sai ya gaya masa haka, sai ya yi addu'a, ya ce Allahumma mudi li ashabi hijratahum, Allah ka zartar wa da sahabbaina hijirarsu, wala taruddahum ala aqabihim, Allah kar ka juyar da su bayansu. Ma'anar wannan annabi sai ya yi masa addu'a, ko da sun zo maka hijirarsu ba za ta warware ba, in dai ba dawowa suke da niyyar sun dawo gida su warware hijira ba saboda ka Sa'adu dan ya zauna a Makka koda ajali ne izo ya mutu hijirar sa tana nan lakin al-ba'isu sai dai abin tausayi shine Sa'ad ibn Khawla Sa'ad dan Khawla ya risalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi Makka manzo Allah mai tsira da manzo Allah yana tausaya masa saboda ya mutu a Makka shi wannan lakin al-ba'isu Sa'ad ibn Khawla ba maganar annabi bace alaihi salam bakin maganar annabi alaihi salam ta tsaya akan ala'a qabihim wannan lakin al-ba'is Sa'ad ibn Khawla ya risalahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi Makka mai riwaya ne shi yake kira mudaraju mudaraju na hadisi mudarajatu wannan mudarajatu bil hadisi ma atat min ba'd al-fazi riwayati tasalat shine mudaraji kenan ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa shi abun tausayi Sa'ad ibn Khawla annabi sai ya nuna tausayawa akan sa an ce shi Sa'ad dan Khawla shi bai yi hijira ba gaba ɗaya ma kin tafiya yi wata wada aka ce ayi hijirar kuma da kansa yace shi ya dawo gida to shine tausaya masa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya mutu hijirar sa ta warware darajar sa mai girma taro to a Makka irsu to shi Sa'ad dan Khawlan nan kuma a wannan lokacin da ya rasu sai matarsa ita kuma ta shiga ta kaba to tana da ciki sai ta haihu sai sabai suka ganta ta shafa ta sa kwalli ta yi kitso ta yi kamar kunshi ce ke ya ke me ta kaba kika da ce wacce ta kaba zan yi sai ta ce ai na haihu to ai haihuwa mace in ko ga ta gama idda sai ta saki banda banda mutuwa sai ta ce sai aka tafi gurin annabi alaihi wasallam sai akan daidai take to ita ta mutu da wa ulatul ahmali ajaluhu wannan an yada anahum lahunna wannan da saki da mutuwa diddai sai annabi sai ai diddai ne Allah sa ta fahimci shari'ar ta dabbakata annabi na dare alaihi wasallam sabai su a lokacin suka nuna cewa ba tai haka ba bace daidai ba tace tai daidai aka je gurin annabi sai ya gyara fahimta da ce fahimta ta daidai ne wannan kalmar ta hada wannan ta hada wannan du'a da wannan hijirar da tafiyar da aka yi du'a ka sami wannan abubuwan masu yawa a ciki wallahi samu cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu muttafaqun alayh wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa amma khamsun salih wa mashaqqi wa nawata